Thank you. Hvis jeg skal give et hurtigt navn mere? Ja. Lidt mere? Ja. Du synes, der er for mere? Nej. Ja. Ja. Og det er lidt mere. Thank you. Før du legger deg? Ja. Ok. La oss prise Herren. Er det for høyt? Det kan hende å skru litt ned fram. Ja. De prøver å slik. Og så satser på at det blir en av de menneskene da demper Så vem som öst är från väst, från synd och från blod. Thank you. 12 barn og noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som 7 onde ånder hadde faret ut av. Johanna, som var gift med Kosa, en forvalter hos Herodes, og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de 12. Slik lyder det hellige evangeliet. Dagens tekst med 3 korte versjoner. det som har snart kommet tilbake til Jesus. For det andre, vi får et glimt av teamet rundt Jesus, organiseringen og den innerste kretsen. Det står at de 12 var med ham. Vi kjenner stort sett navnene deres fra før. Vanlige mennesker fra vanlige yrker. Og noen kvinner. De mindre kjent. Lukas alene om å poengtere dette. Og alene om å navngi dem. Og han legger til at det var mange flere av dem. Noen av dem får navn på andre steder i Lukas evangeliet. Anna i tempelet, Maria og Jesu mor, kusinen Elisabeth, Martha og Maria, hennes søster, alle kvinner som fikk betydning for Jesu liv og virke. Betydningen av kvinnenes plass i den innerste kretsen må ha fremstått som radikal i samtiden. Og ikke er det beskrevet som underordnet eller lavere på rangstigen, slik man har villet ha det til opp gjennom tiden. I Guds rike er vi en annen form som råder. Det står i vår oversettelse at de hjalp ham med det de eier. De var sannsynligvis velbeundrede kvinner i posisjon til å være sponsorer for kost og losji for Jesus og hans følgere. Jeg legger merke til at verbet Lukas bruker når han skal beskrive hva de gjorde, er diakonerte. Vi har jo ikke det ordet på norsk, alle skjønner at de er avledet av diakoni. De diakonerte, tidligere oversatt med tjente, og nå står det hjalp. Eller som i den gamle latinske oversettelsen, de ministrerte. Dette uttrykket som lånt fra det gresk-språklige kulturen, leder forståelsen vekk fra rangordning og hierarki. Her handler det ikke om herskere og tjenere, men om samarbeid, gjensidighet og støtte. Og senere, blant de første kristne, ser vi at alle oppdrag i menigheten, enten det dreier seg om det vi i dag kaller frivillige, eller biskoper, diakoner eller prester, er forankret i én felles grunnleggende verdi, den diakonale, det vil si tjenende og støttende innstillingen. Når Lukas her i kapittel 8 introduserer de navngitte kvinnene, vil han forberede oss på at vi snart kommer til å møte dem igjen. Ved de store begivenhetene var de til stede. Det fortelles at de ble øyenvitner til korsfestelsen, og de var de første til å møte ham som oppstanden og vitne om det de hadde sett. I tillegg til at de selv ble hjulpet, befritt fra sykdommer og plager. Med andre ord, disse sammen med de 12 hadde sett og erfart på den mest inngripende måte Guds rikets krefter i vår verden på vår tid. De var så tett på. For mange andre, og for mange av oss som har kommet senere, kan da Guds rike fortone seg som en abstraksjon. En slags teologisk term for å samle alle Jesu gode gjerninger i ett uttrykk. Men Guds rike er ingen abstraksjon. Det er sansbar virkelighet. Det er midt iblant oss, sa Jesus. Ikke begrenset, hverken til fortid eller fremtid. Guds rikets tid og sted er nå, og det er her. Ser vi tegnet? Ser vi den store sammenhengen vi er en del av? Ser vi på den hellige måten? At alt vi håper på, alt vi venter på og lengter etter, er der i Guds rike. Kanskje ikke alltid så lett å få øynene opp for hvor nær nært og tydelig Guds rike gjør seg gjeldende. Og slik vi utstyrt nå, har vi kanskje ikke de mest fininnstilte antenner for slike observasjoner. Paulus sier så trøsterikt til oss at vi ser, men vi ser som i et speil i en måte. En gang skal vi se ansikt til ansikt. Og det gis flere knapper i det nye testamentet. At riket skjult og synlig på samme tid. At det av en annen verden og samtidig i denne verden. Men det skjulte kan likevel åpenbare seg for oss. Og igjen sier Paulus, vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. Alt Jesus sa og gjorde viser oss hvordan Guds rike når han tilgir synder, når han reiser mennesker opp, når han bryter unyttige konvensjoner og setter kjærligheten over alt, da trer nåderiket frem. Det har vært mye diskutert i teologien hvordan Guds rike å forstå, særlig i forhold til tid og rom. Evangeliene opererer etter sinnevattende motsigelser. Flere steder står det at Guds rike nær, og at Guds rike midt i oss. Andre steder at det kommet, og noen steder at det skal komme. Jesus taler selv et sted om Guds rikes hemmeligheter. Og jeg tenker som så at kanskje mangfoldet av uttrykk en måte å oppløse en lineær tidsberegning og i stedet vise at Guds rike der hvor Jesus der Guds vilje skjer, der Guds vann holdes heldig, der hans herredømme anerkjennes, der godhet, vennlighet, rett og rettferdighet blir synlig og forårsaket. Midt i alt som ellers Jesus ber oss om å søke Guds rike, og samtidig søker Guds rike oss, og kommer til oss på forunderlige og ofte overraskende måter. Gjennom gjennom stillheten, gjennom lystordet, gjennom møter med andre menneskers blikk, og gjennom kriser og følelser har mange erfart at synet får en større virkelighet, skjerpes kraftig. Og her i menigheten kommer riket til oss i det vi kaller nådens midler. I brødet og vinen, frukter av denne jordens avling, der møtes det synlige og det usynlige. Da Black Belt fikk se seg selv ikke lenger som utenforstående tilskuer, men som en del av en uendelig stor sammenheng, fikk han også se sin frelser. Det var som om han så seg selv slik han var sett av Gud. Å få se på den hellige ånd er et verk av den hellige ånd, som mer enn gjerne holder Guds rike, himmelriket åpent for oss i liv og død. Ære være Faderen og Sønnen, og den hellige ånd som var, og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Thank you. Gud, gi oss alle et åpent sinn i møte med mennesker av en annen. Send din ånd over oss og disse dine gaver, så de blir for oss til livets brød og frelsens vegen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød, takket brød, ga disiplene og sa: Ta imot og spis, dette mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltid, takket, ga dem og sa: Drikk alle av dem. Denne kalken er mye makt i mitt blod, som utgides for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker, til minne om meg. Stort er troens mysterium. Thank you. Den korsfestede og oppstandne Herre Jesus Kristus, han har gitt oss sitt hellige legeme og sitt dyre blod, som han ga til soning for våre synder. Han styrte oss med det og holdt oss opp i en stark tro til det evige livet. Fred være med dere. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du med disse gaver vil bevare oss i troen på deg. Forene oss i din kjærlighet og stadfest i oss håpet om det evige. Ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre. Herre, la sitt ansikt lyse over.